Välkomna! Ni lyssnar på Ur mitt perspektiv poddsnack. Jag som talar heter Kim Blomqvist och jag driver bloggen urmittperspektiv.nu. Dagens datum är den 16 augusti 2018. Detta är ett förinspelat poddsnack som sänds direkt livesändning sen på urmittperspektiv.nu klockan 18.00. Så välkomna! Ja, då hade vi gruppen Maskinista. Det är nästan lite återkommande här på både poddsnack och live-radion emellanåt att jag spelar dem. Lite formalia där. Ni som vill komma i kontakt med oss, medverka direkt i livesändningar och så vidare. Ni når oss på studiotelefonnummer. Då är riktnummer 040 693 60 88 040 693 60 88. Ni kan även skicka fax till oss och då har vi telefonnummer riktnummer 040 66 88 550. 040 66 88 550. Det går även bra om ni vill hjälpa verksamheten med att swisha och då använder ni nummer 0708 32 73 89. 0708 32 73 89. Och går ni in på vår hemsida umittperspektiv.nu så och klickar under fliken kontakt så finner ni även e-post och ni finner numret till Hamradion där ni också kan kontakta oss när vi är ute på Hamradion så att säga. Så att det är lite formalia, det blir inget längre avsnitt dagens datum. Det är som sagt ett förinspelat. Jag är på resande fot och då har det blivit att jag spelar in när tillfälle ges och sen så skickas det upp på tiden då vi sänder live. Så detta avsnitt har alltså inte sänds tidigare utan det är helt nytt. Jag har läst lite i media de sista dagarna. Det har varit lite bränder i Frölunda torg och ja, du behöver inte vara Einstein för att räkna ut vilka det är eller kategori av människor det är som för nöjes skull kan man tycka då liksom, ja, det är väl ett jävla nöje. Fjuttel på bilar och förstör och så vidare. Det de inte fattar de här ligisterna rent ut sagt är det att försäkringspremien kommer ju att drabba alla. Någon måste ju stå för det där kalaset för det är ju inte gratis att bränna bilar och att brandkåren får rycka ut och så vidare. Det kanske de inte hade tänkt på faktiskt. Men som jag har förstått så det var ju ingen överraskning att det inte är några direkt icke-svenskar som har gjort det här. Och jag läste även i lokaltidningen att det var en man från Syrien. Åklagaren hade begärt han utvisad men icke sån icke Kalmar tingsrätt som ska vara så politiskt korrekt annars. Och döma till fängelse och långa fängelsestraff gärna oss om du har fel politisk åsikt. I alla fall om du är nationalist eller Sverigevän. De avslog det där med utvisning till fullo fast han hade misshandlat sin fru. Eller en av fruarna, för han hade tydligen flera fruar. Mer än en i alla fall. Och den här kvinnan hon hade konverterat då till islam. Och dessutom hade varit då hans SFI-lärarinna. Men hon var ju äcklig för att tyckte han syrianen då för att hon hade varit tillsammans med en svensk gris. Och då undrar jag sådär om svenska är grisar i hans ögon. Vad fan gör han i Sverige överhuvudtaget då? Då kanske det är dags att ta din väska pick och pack och åka hem. Trevlig hemresa. Kriget i Syrien är över. Så kan jag känna för att prata klartext. Så kan det vara ibland. Förstår jag inte på kvinnor varför de väljer att bli tillsammans med människor från Mellanöstern och liknande med en sån verkligen annorlunda kvinnosyn och levnadssyn än västvärldens människor. Och från början så fick jag för mig att ja, det här var ju en svensk kvinna men om jag fattar det hela rätt så har hon väl sina rötter i forna Sovjetunionen och hon och hennes väninnor eller släktingar har tydligen gjort samma sak. De tycker att svenska män är lite mesiga och så har de valt kulturberikande charmörer istället och synden straffar sig uppenbart ibland. Så kan det vara. I övrigt, ja det har varit valtider. Jim Åkesson blev utbuad på vanligt demokratiskt kommunistiskt sätt så buar man och håller på och förstör. Jag har ställt frågan innan och jag ställer frågan igen. När ska ni i Ung Vänster och AFA och liknande gå till attack mot Nobelmiddagen där rika människor blir serverade lyxmiddag med vita handskar på silverfat? När ska ni göra någonting åt den klasskampen? Kan man undra. Det kommer ju aldrig att ske för de är hycklare som de är. Alternativ för Sverige har kört igång sin landskampanj eller återvandringsturnén tror jag det kallas till och med. Jag tänkte jag skulle ta och besöka dem när de är i krokarna i södra Sverige. Vi får väl se vad det blir för stad så att säga. Om det blir Växjö, Karlskrona eller Kalmar. Eller kanske neråt Malmö, Lund. Jag låter det vara osagt än så länge. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle bevista deras mötesturné och se om jag kan prata med någon föreståndare där eller förespråkare för AFS. Så kan det vara. Det blir som sagt idag ett kortare avsnitt eftersom jag är på resande fot, så ni får hålla till godo med utbudet. Ja, det blir lite småsnålt utbud denna gång. Det kan ju bli så när man inte har all utrustning tillgänglig som det är för min del nu när man är på resande fot och man får spela in via laptop och så vidare och inte ha den här vanliga studieutrustningen man är van vid. Men vi kommer köra på som vanligt nästa torsdag live klockan 18.00 och då kommer det även bli lite andra inslag kan jag lova. Så på återhörande vänner, sköt om er!